شافعیہ فرماتے ہیں کہ اس میں امداد کا اعتبار ہے، مد کے اعتبار سے نفقہ دیا جائے گا، دوسرے رات قدر کفایت کے اعتبار سے پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا نفقے میں اس کے حال کا اعتبار کیا جائے گا. امام مالک کہتے ہیں عورت کے حال کا، امام شافعی و احمد کہتے ہیں مرد کے حال کا، یہی ان کی اعتقاد روایت اور محمد نے اس کی تصریح کی ہے. خصاف کہتے ہیں دونوں کے حال کی رعایت کی جائے گی، ظاہری متون سے معلوم ہوتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ چل کر تصریح کی ہے ان تاخذ بغیر علمی ما یکفی تھا، اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے حال کی رعایت کی جائے گی. چلیے صدقت ما ترک غنا، امام خطابی نے اس کے دو معنی بیان کی. ایک معنی تو اس سے غنا متصدق علیہ مراد اتنا دیا جائے کہ جس کو دیا گیا ہے اس کے لیے کافی ہو جائے، اور امام اور دوسرے معنی یہ ہے کہ متصدق کا غنا مراد یعنی دینے کے بعد متصدق کے پاس اتنا رکھنا چاہیے جس سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے. چلیے قول المرأۃ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ابو اسماعیلی کی روایت میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے اور ابن حزم نے اس کی تصریح کی ہے، اور یہی ابو ہریرہ کے قول حاضر من کی سے ابی ہریرہ کا مطلب ہے جو آگے آ رہا ہے. چلیے جو تمہارے آئینہ اور کفالت میں اس سے پہلے خدا کرو جی امام بخاری فرماتے ہیں آدمی اگر ایک سال کا غلہ روک لے تو اس کے لیے سنت میں اصل موجود ہے. وکیف نفقات العیال، عیال کو نفقہ کس طرح سے دیا جائے گا؟ شاید انہوں نے اشارہ کیا ہے روزانہ دیا جائے گا، ایک مرتبہ دے دینا کافی ہے. حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ دے دینا کافی ہو جائے گا. ابواب الخمس مغازی میں آ چکی ہے اور فرائض کے سامنے آ رہی ہے. چلیے محمد پوتا سنتے ہیں گھر والوں کے لیے ایک سال کے پوت کو روک لیتے تھے. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ شمال ترمذی میں کان لا دخل شہر لغت، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث باب کا تعلق گھر والوں سے ہے اور شمال ترمذی کی روایت کا تعلق آپ کی اپنی ذات ارامی سے ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث باب پر یہ اشکال ہو. ایک اور اشکال ہے، احمد عجلی کہتے ہیں میں نے نعیم بن حماد سے پوچھا کہ حدیث میں آیا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یشبع فی یوم من خبز مرتین، اور ادھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ گھر والوں کے لیے ایک سال کا نفقہ دے دیتے تھے، تو آیا اس تعارف کو کیا جواب؟ فرمایا دے تو دیتے تھے لیکن ضروریات پیش آتی رہتی تھیں، آپ تقسیم کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا. چلیے میں نے کہا تھا حدیث کو جلانی، اس سے مراد یہ حدیث ہے. مالک ابن اوس ابن حسان کی حدیث کو اس مغازی میں آ چکی، فرائض میں سامنے آ رہی ہے. غلط ہے، کاتب کی غلطی ہے، ہمارے ہندو نسخوں میں غلطی. واقع سواد ماہ کا ذہا بلحائے محملہ ذائل معجمہ، اسی طرح سے مصری نسخوں میں اور شراہ کے نسخوں میں واقع ہوا ہے. معجمہ ماہ معلوم ہوا اگر ایک سال کے لیے کوئی صوفی اپنے لیے غلہ اکٹھا کر لے تو یہ جائز توکل کے منافی نہیں ہے. امام ابن جریر تبری نے اسے استدلال کیا کہ ایک سال سے زائد کبھی جمع کیا جا سکتا ہے، اور وجہ ظاہر ہے اس لیے کہ جو چیز جمع کی جاتی تھی وہ کھجور اور جو ہوتے تھے، اور یہ دونوں سال بسال نکلتے رہتے ہیں، اس لیے ایک سال کے لیے جمع کیا جاتا تھا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس بات میں کئی آیات کی تو فرمائی ہیں، ان سے تین مسائل پر تنبیہ فرمائی ہے. پہلی آیت لا کر مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ بچے کا نفقہ باپ کے ذمہ ہے، اس مسئلے پر اتفاق ہے. اور والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان کی مرضا. اور دوسرا مسئلہ مصنف نے ذکر فرمایا ہے کہ مدت رضاعت دو سال ہے، انہیں دو سال میں ارضاء اور اجرت ارضاء واجب ہے. اس کو مصنف نے دونوں دو آیتوں سے ثابت کیا ہے. ایک پہلی آیت حولین کاملین لمن اراد ان کی مرضا، اور دوسری آیت حمل فصال ثلاثون شهرا اس میں ادنا مدت حمل اور اکثر مدت فصال کو بیان کیا گیا. ادنا مدت حمل 6 ماہ ہے اور اکثر مدت فصال خطام 2 سال. پھر اس کے بعد تیسری آیت لائے وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. اس سے مقدار نفقہ کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ باپ کی حیثیت کو دیکھا جائے گا, جتنی اس کی گنجائش ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کے ذمے نفقہ واجب ہوگا. فرماتی ہیں اللہ نے منع کیا اس بات سے کہ ضرر پہنچائے والدہ اپنی ولد کی وجہ سے, یعنی خاوند کو, اور اس کی صورت یہ ہے کہ والدہ کہے میں اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی, حالانکہ یہ اس کے لیے غذا کے اعتبار سے سب سے افضل اور بچے پر سب سے زیادہ شفیق اور رفیق ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر امراض مزوجہ ہو تو بچے کو دودھ پلانا چاہیے. آیا متزوجہ کے دن میں دودھ پلانا لازم ہے نہیں لازم ہے؟ ماں ابو حنیفہ شافعی احمد کہتے ہیں ارضائے ولد لازم ہے. آج بچہ اگر بچہ کسی اور عورت کی پستانی میں پکڑتا تو پھر ایسی صورت میں واجب ہو جائے گا. اور ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمے ارضاء واجب ہے, اس پر مجبور کی جائے گی. یہی مالک کی ایک روایت. ماں مالک کا مشہور مطلب یہ ہے کہ اگر عورت شریفہ ہو, اس جیسی عورتیں دودھ نہیں پلاتی ہیں, تو اس کو ارضاء پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اور اگر عادت اس جیسی عورتیں دودھ پلاتی ہیں تو اس صورت میں اس کو مجبور کیا جائے گا. یہی مالکیہ کا مشہور قول ہے جس کو امام خلیل نے اپنی مختصر میں ذکر فرمایا ہے. فلیس لہا, پر اس کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ انکار کرے بعد اس کے کہ خالد اپنی طرف سے وہ دے جو اس کے دل میں اللہ نے مقرر کیا ہے, یعنی عورت کو اجرت دے. اگر ماں اجرت کی طالب ہے, اناویلا فرماتی ہے کہ ماں اس کی حقدار ہے, خواہ باپ کو دوسری مرغے متبرعہ ملے یا نہیں ملے. شافعیہ فرماتے ہیں ماں کا استجار جائز نہیں کیونکہ منافع سب حق الزوج ہیں. امام ابو حنیفہ کہتی ہیں اگر عورت اجرت کی طالب ہے تو باپ کے ذمے یہ لازم نہیں کہ اس سے کہے تو دودھ پلا, حال وقت حضانت میں اس کی حقدار ہوگی. چلیے وَمِنِ السَّابِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ. یعنی اگر خاوند غائب ہو تو عورت کا نفقہ خاوند کے مال میں ہے, اور اسی طرح اس کے بیٹے کا نفقہ بھی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. مسیح کن پہلے لغت تو اس کو مسیح پہ پتھر نہیں وہ کثر سین کہتے ہیں, اور محدثین کرام کے یہاں دونوں طرح سے روایت ہے، مسیح کن بتقیر کما نقلنا ذکرنا، اور مسی کن بت ہلنی و قطر سیل مشدہ علاوہ سکیت و سکیت للمبالغہ غافل حضرت کو خبر نہیں یہ کہاں سے حدیث آنی شروع ہوئی، کتاب البیوع میں پہلی مرتبہ آئی ہے جعفر بیکندی میں کتاب البیوع میں اس طرح سے ان کے نام کی تصدیق آ چکی ہے۔ باب عمل المرأة فی بیت زوجہا، یعنی عورت گھر کے داخلی کام خود کرے گی، آیا عورت کے ذمہ داخلی خدمات ہیں یا نہیں ہیں۔ حنابلہ اور شافعیہ ارشاد فرماتے ہیں عورت کے ذمہ گھر کا کوئی کام نہیں ہے، خاوند کو اس کو تکمیل کو پہنچائے، اور مالکیہ فرماتی ہیں اگر عورت شریفہ ہے اور خادم کی تو گنجائش ہے تو خادم دے، اور اگر عورت شریفان یا ہے لیکن خادم کو گنجائش نہیں ہے تو خادم کے لیے اقدام نہیں ہے۔ اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے دن میں کوئی خدمت واجب نہیں ہے، خاوند کے دن میں اقدام ہے اگر موثر ہو، اور اگر موثر ہے تو اقدام ضروری نہیں ہے، اور عورت پر خدمت باطن دیانتن واجب ہے۔ ترقی کہتے ہیں اگر عورت گھر کے کام کاج نہیں کرتی تو روٹی دے دے سال میں نہ دے۔ جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بہت خوشی چلیے ظاہریہ کہتے ہیں خاوند کے دن میں اقدام نہیں ہے، بالکل خلیفہ کی خدمت کرے گی۔ چلیے تسبیحات فاطمی کہہ جاتی ہیں، اس لیے کہ حضور نے خصوصیت سے سیدہ فاطمہ کو اس کی تعلیم دی تھی، اور اس کی برکت یہ ہے جو آدمی سننے کے وقت اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کو تاب و تکان نہیں ہوتا ہے۔ کما سر رہا بزاج پر مسلم سمل جزری صاحب فرما دیتے کہ علی سے کہو وہ خادم کا انتظام کریں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ خارج کی عورت کو خادم لینا واجب نہیں ہے. یہ داؤد ظاہر کا مطلب امام شافی و احمد فرماتے ہیں واجب ہے, امام ابو حنیفہ و مالک کہتے ہیں اگر وہ منصر ہے تو اس کے لیے خادم دینا واجب ہے. اب یوسف کہتے ہیں پھر جب وہ خادم کو قائل ہوئے خادم کے قائل ہوئے یوسف کہتے ہیں دو دن ہوں گے, ایک اندر کام کرنے کے لیے دوسرا باہر کام کرنے کے لیے. ماں مالک کہتے ہیں اگر ایک کافی ہے تو اسے ضائع کیا جائے کے لیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثنا عن ابن ابي طالب ان قاضي رضي الله تعالى عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تسلو قال من قال له سيؤتي ما هو خير لك مستقبلي. ابھی تو یہ ٹھیک نہیں ہے. چلو ماں وہ خیر لگی ہو سکنی نو آنند بنانے کے سراد و سراد نو تام رکھنے والا سراد و سراد نو کبھی نو آ گاؤں سراد سے مقابل کیا نے ایک ساتھ گاؤں سراد نو کو ہمارا رسوا بات کیلا وڈا لے کر کسی نے پالا وڈا لے کر کسی نے اور اس نے نے نے کسی نے بھی مرضی رسول اللہ کو نو گاؤں نو گاؤں کو کسی نے کبھی دیا نہیں. آدمی کو اپنے گھر کے کام میں مشغول ہونا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے تھے جی. میں خدمت کے لیے فرق نہ دے تو عورت قارون کے بغیر دین کے استعمال میں سے اپنا اپنی اولاد کا نقصہ و قبر کی حکایت اور دے سکتی ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمہ منعقد کیا ہے اور ایک پہلے 807 پر آیا ہے نفقت المرأة اذا باب عنها زوجها ونفقت الولد. یہاں اس ترجمے کا تعلق عدم انفاق الزوج سے اور ترجمہ گزشتہ کا تعلق غیبت الزوج سے ہے. پاک دونوں کو ملانے سے معلوم ہوا پاک قارون خرچہ نہ دے یدی تاب اور غائب ہو تو ہر دو صورت میں مال زوج سے نفقہ لیا جائے گا عورت کبھی اولاد کرنی چاہیے. یعنی عورت کو قائم کی مال کی اور حفاظت کرنا چاہیے اور خاوند پر فرض کرنے میں بھی احتیاط چاہیے. یعنی عورت کا لباس خامن کے دینے اور اس کے مطابق واجب ہے, اس پر اجماع ہوتے ہیں. عورت کو اپنے خاوند کی اولاد کی تربیت میں عانت کرنا چاہیے. چلے فقال بكنا وسيما قل تو بل سیدا قال فلا جاءنا طول قول ما قال ذلك قال ذلك قال قال قلت له ان عبد الله هل هو ترى ترى ان هي قال له انا جئت انا جئت اهل المسلمين فتزوجت امراه تقوم عليه وتصبح هنا قال قال الله قال كيف فبشنا الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نفقه المعتر على اهله يعني اگر قارون تم دست ہو تو بھی اس کے ذمہ نفقہ واضح ہو جائے, اس سے یہ معلوم ہوا کہ احسار کی وجہ سے تفریق نہیں کی جائے گی. یہ حنفیہ مسلک ہے, انہیں خلاصہ فرماتے ہیں اور اس کو اختیار چاہے صبر کرے چاہے قاضی کی ہم مقدمہ دائر کر کے تفریق کرا لیتے ہیں. کیا ہی دے کرے کہ ایک دس بار گزر چکا مثل ذلك. اس آیت میں وارث سے کیا مراد ہے؟ قاضی بیضاوی بھی لکھتا ہے ہم شافعی کے مذہب پر دو احتمال ہیں, ہو سکتا ہے الباقی من الاولین مراد, ہو سکتا ہے سبھی مراد ہو. امام احمد اسحاق فرماتے ہیں جو بھی باپ کا وارث ہو اس کا مصداق ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو بھی مولود کا ذیرہ میں محرم ہو. مثل ذلك یعنی جیسے باپ کی زندگی میں باپ کی ذمہ اجرت رضا واجب تھی, اس کے گزر جانے کے بعد اس کے وارث پر واجب ہوگی. کیا عورت کے دن میں یہ کچھ واجب ہے؟ علمائے ثلاثہ فرماتے ہیں اگر باپ نہ ہو تو ماں کے دن میں اولاد پر انفاق واجب ہے. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں کے دن میں کچھ واجب ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے درج ذیل کر یہ اشارہ فرمایا کہ اس میں تفصیل ہے, اگر باپ زندہ ہے تو باپ کے دن میں اس کے مال میں نقفہ ہے, اور اگر حی نہیں ہے تو ماں پر نقفہ ہے. اول کی طرف عائشہ کی حدیث لا کر اشارہ کیا حضور نے ہند سے فرمایا بالمعروف, اور ثانی کی طرف ام سلمہ کی حدیث لا کر اشارہ فرمایا وہ اپنی اولاد پر انفاق کرتی تھی. مقصود کے ذکر کا یہ ہے کہ عورت تو دوسرے پر خود بوجھ ہے, زیادہ براہ راست اس پر نفع نہیں. ہاں اگر کوئی ہو ہی نہ تو پھر اولاد کا نفع ماتم نہیں. چلیے کم حضرت چلیے شاید چھوڑ ہو نہیں سکتا. چلیے کلم دو جیسی بیوہ عورت بیا ضائع ہو جانے والی چیز یا چھوٹی اولاد بوڑھے مشاعر. مسلم کا مقصد یہ ہے اگر کوئی وارث نہیں ہے تو بیت المال کے ان کی تربیت اور ان کا نقطہ. حضور خرچ کرتے تھے اپنے ذاتی مال سے عورت المال سے, اور پھر آپ پر واجب تھا مستحق تھا. شافعیہ کے ہیں دونوں, مجھے منفیہ کے ہیں سب استحباب ہوتے ہیں. باب المراضع من الموالیات وغیرہن, مراضع مرضع کی جمع ہے, موالیات اسی طرح وقال شریف میں واقف ہوا ہے. یہ سب ہے ہونا چاہیے تھا مولیات بے فتح النون سکون الواو فتح اللام فتح الیا, جو مولاد کی جمع ہے. بظاہر امام بخاری سے لکھنا چاہتے تھے لیکن قلم سے الموالیات نکل گیا. موالیات جرم جمع ہے موالی کی, اور موالی جمع ہے مولا کی. مولا کا اطلاق غلام پر ہوتا ہے جو آزاد کر دیا جائے. اب یہ بھی توجیہ کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں میں سے کوئی مرضے اگر لے لیا جائے, یا غلاموں کے علاوہ کسی کو مرضیا مقرر کر لیا جائے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہنے لگے کہ صاحب سہارنپور والوں میں سے کسی کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دو, تو یہاں مراد سہارنپور کے مرد نہیں ہیں, ان کی عورتیں. اسی طرح سے جو بخاری نے کہا موالیات میں سے کسی مردے کو لے لیا جائے, تو ان کی مراد غلاموں کی جنس ہے, مرد مراد نہیں ہیں. اس صورت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ کی توجیہ ظاہر ہے. وغیرہن, یہ لفظ بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ مردیا کے لیے کسی خاص صرف کا ہونا ضروری نہیں ہے. غلام بھی ہو سکتی ہیں اور غیر غلام بھی, یعنی بادیاں بھی ہو سکتی ہیں اور غیر بادیاں بھی. حدیث سے بادی کا مردے ہونا ثابت ہو, جب بادی ارضاء کر سکتی ہے تو خرلازی بھی ارضاء کر سکتی ہے. مصنف نے مسئلہ یہاں اس لیے ذکر فرمایا کہ پہلے مرضے کے ہجرت کا مسئلہ آیا تھا, تو اس کی مناسبت سے قضا نے یہ مسئلہ ذکر کر دیا کہ مرضے کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے, حرہ ہو یا امت ہو. اور بعض علماء نے یہ سمجھ لیا کہ بخاری بادیوں کے مسئلے کو ذکر کرنا چاہتے ہیں, اس لیے امام ابن بطال کہتے ہیں, کیونکہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بادی کے دودھ پلانے سے, عربوں میں مشہور تھا بادی کے دودھ پلانے سے عورت میں بچے میں نجابت نہیں ہوتی ہے, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بادی کے دودھ پینے سے نجابت پر اثر نہیں پڑتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبہ کا دودھ پیا تھا, اور آج سے بڑھ کر نہ کوئی نجیب و شریف تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا. چلیے, اس بات پر جو بیان ہوا اس کو مجھے لکھ کے دینا, تصویر میں نشان لگا. چلیے, آپ دونوں سب بندی کر دیے, کھولو بھائی, اتنی سردی لگ رہی جوان لوگ ہیں, کھولیں سے سامنے سے حادث ہو گیا. یا تو بالکل سب گرمی میں کھول دیتے ہیں, اور یا اس وقت بند کر دیا سارا. چلیے, پریاس کرتے ہیں, میں بڑھاپا ہے, بیمار ہوں, ہوا لگتی ہے تو کھانسی ہوتی ہے. چلیے, نفقات میں سب سے اہم چیز تمام ہے, اس لیے اس کے مناسب سے اتنا کا تذکرہ کیا اور اس کے عذاب مسائل ذکر فرمائے، ان کے انواع بیان کیے. اعتماد زمان اس کا مفرد تعام ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو حرف رباعی اور اس کا تیسرا حرف مدہ ہو تو اس کی جمع اقلہ کے اوپر آتی، جیسے تعام کی جمع قیمہ اور ربیق کی جمع ارغفا. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ آیات کو لا کر اشارہ فرمایا ہے کہ طعام طیب شریعت میں حلال مباح ہے، جو غیر طیب ہے حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں. قرآن جو ہے نصب شائع ہونے والی پیسٹ لگا لے، کپو کو پڑھ دے کپو اور آگے پڑھ دے جو سمجھ میں آئے. چلیے. مسلسل تین دن روٹی سے آسودہ نہیں، ایک دن ہے تو دوسرے دن نہیں. سن لو یہ. چلیے تم وہی حدیث سے کل منا تم میں آئی تھی. چلیے. تیر جیسا سیدھا ہو گیا، بالکل بھر گیا، فل ہو گیا. چلیے. اللہ کا اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا کچھ مہنگی کے نسخے میں فول اللہ، یہ نسخہ ظاہر المعنی ہے، اللہ نے اس کام کا ذمہ دار بنا دیا اس شخص کو جو اس کے زیادہ حقدار تھے، اور اگر صرف تولا ذالکا ہو لفظ اللہ نہ ہو تب بھی بات بالکل ظاہر ہے، اور اگر تولا اللہ ہے تو اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ تولا باب تفاعل سے ہے، لیکن اس کو استعمال کیا گیا ہے متعدی، مگر باب تفاعل کا تفعیل کے معنی میں آنا ہمیں معلوم نہیں. باب تفعیل تو باب تفاعل میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں قدم بمعنى تقدم ہے. صحیح. امام بخاری نے اس کے دو مسئلے بیان کیے، پہلا مسئلہ تسمیہ الطعام اور دوسرا مسئلہ عقل بالیمین. تسمیہ الطعام ظاہریہ اور ابن علی موسیٰ حنبلی کے ہاں واجب ہے، اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے. بعض حنفیہ نے سنت ہونے کی تصریح کی ہے، غالبا کی مراد سنت مستحبہ ہے. اسی قال فقی ابواللہ سمرقندی قاضیات وغیرہ نے تصریح فرما لی کہ یہ سنت ہے. دوسرا مسئلہ ہے الکل بالیمین، دائیں ہاتھ سے کھانا. فقیہ اللہ سمرقندی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اسی طرح قاضی ضیاءالہ قاضی ایاز نے بھی لکھا ہے، اور شیخ عبد الرحمن ابن ابی عمر مقدسی حنبلی امام نووی کہتے ہیں کہ مستحب ہے. علامہ ابن حجر ظاہری کہتے ہیں فرض ہے، ابن ابن ساحمبری کہتے ہیں واجب ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ کے مسلک پر واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وکل بہنی، اور دونوں امر کے سیرے ہیں اور امر للوجو. حدیث کی صحبت گھومتا کرتے آئے ہیں، اللہ کا نام لے کر کھانا تھا، تسمیہ کا حکم معلوم ہو چکا. اس میں اختلاف ہے کہ تسمیہ سنت عین ہے یا سنت علی کفایہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اس کو سنت علی کفایہ کہتے ہیں، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک ہر شخص کے حق میں سنت ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ یوں تو تسمیہ سنت علی کفایہ ہے، اور اس کی دلیل یہ مسلم کی حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور اس کے بعد ایک غلام آیا جیسے کوئی دھکا دے رہا ہو، ہاتھ ڈالا کھانے میں آپ نے پکڑ لیا، پھر ایک جاریہ آئی اس نے بھی ہاتھ ڈالا آپ نے پکڑ لیا، اور پھر یہ فرمایا شیطان اس کے ذریعے طعام کو حلال کرتا ہے، یعنی طعام پر اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کے لیے ذریعے وہ اپنے آپ کے لیے طعام کو حلال کر لیتا ہے. اس سے معلوم ہوا اگر کوئی بھی تسمیہ پڑھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور یوں ہر شخص کے حق میں مستحب ہے. تو تسمیہ سنت علی کفایہ ہے طعام پر، اور ہر شخص کے حق میں مستحب ہے علی الاعیان، واللہ اعلم. اگر کوئی تسمیہ ابتدا میں بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھے بسم اللہ اول و آخرہ کما رواہ و داؤد و ترمذی، اس کے بعد پھر پورا تسمیہ پڑھے گا یا صرف بسم اللہ کہہ لینا کافی ہو جائے گا. امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کہہ لے کافی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو حسن ہے. اسی طرح سے ابن مسلم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ پورا تسمیہ پڑھے، اور فقیہ اللہ سمرقندی نے بستان العارفین میں یہی لکھا ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ پوری تسمیہ کے پڑھنے کی افضلیت کی ہم کو کوئی خاص دلیل نظر نہیں پڑی. چلیے کا اپنے سامنے سے کھاؤ، اس کے لیے اگلا ترجمہ آ رہا ہے. چلے الگ مما یعنی آدمی اپنے سامنے سے کھائے، اور علماء فرماتے ہیں اپنے سامنے سے کھانا مستحبات نہیں ہے. یہی اکثر شافعیہ کی رائے، غزالی نووی اسی کے قائل ہیں، اور ربیع امام شافعی سے نقل کیا ہے. لیکن امام شافعی نے کتاب الرسالہ اور کتاب العلوم میں وجوب کی تصریح فرمائی ہے، اور یہی ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ اس وقت ہے جب طعام کی نوع واحد ہو یا شرکا کو ادھر ادھر ہاتھ گھمانے سے تکلیف ہوتی ہو، اور اگر آدمی تنہا پا رہا ہو یا اپنے بال بچے نہیں ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چلیے. وقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كل رجل مما يليه. وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن محمد بن عمرو بن حنبل الدينية عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمة وهو ابن ام سلمة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت عنه من نواحي الصحبه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیالہ پلیٹ لگن صحفا لگن ہے اس کا ترجمہ پلیٹ کر سکتے ہیں. چلیے. تو قاضی کے کھانے کا ادب یہ کہ آدمی اپنے سامنے سے کھائے تو اب یہ بتاتی ہیں کہ اگر رفیق کو ناگواری نہ ہو تو اطراف قصاب سے کوئی چیز اٹھا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن بخاری کی استدلال پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ وہاں تو تنہا حضور کی دعوت تھی، حضرت انس قادم تھے، قادمانہ طور پر شامل ہو گئے تھے. بخاری کا استدلال اپنی جگہ ہے، قادمانہ ہی صحیح، بہرحال دعوت میں تو شریک تھے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه بن موسى بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ان خيرا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن قال ان كنت فجاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته يتدمع ثمانا من حوال القصاب. حوال القصاب. من حوال القصاب. حوال القصاب. حوال القصاب. ثانيا. قال فلم يكن يحب الدباء عن يومين وبسنانه. من يومئذ ثانيا. وفي كتاب الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التيمم في الاكل وغيره. تيمم عورت باليمين الگ الگ چیزیں، عقل باليمين دائیں ہاتھ سے کھانا، تيمم فلک دائیں طرف سے کھانا، وغیرہ جیسے شرب واللبس والاخذ والاعطاء. مصنف نے بتا دی